گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 491 بب. این برنامه با همکاری سیما بینا، ایرج، همایون خرم، فرهنگ شریف، فریدون حافظی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از مهدی خالدی، ترانه تسلی شیرازی، سایر اشعار از امینای نجفی، اهلی شیرازی، ایرج میرزا، بیکر، بهایی عاملی. غزل آواز از حافظ، گوینده آذر پژوهش. گل خوردم و ندانستم که هر نفس به مشامی کنم هماغوشی. کجا شدن همه مهری که داشتی که اکنون به خاطرت نرسم گر شبم فراموشی. هر جا که عاشقی فلک در کمین، آه این حسود سنگ دلاخر شقیق آمدی صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کردی. بی وفایی اگر چه عیبی داشت که پشیمان شدی وفا کردی. یار بی وفای خیشتن دادم و دیدم سزای خیشتن. زخم فرهاد و من از یک تیشه بود، او به سر زد من به پای خیشتن. Oh! پیری و زهد و عبر. با من چه کرد دیده معشوق باز من، اما نمو جام عشق او مستم دگر پندم مده نازه، نصیحت گوش کردن را دلی هوشیار می باید. مرا امید بهبودی نمانده است خوشا روزی، که می گفتم علاج این دل بیمار می باید. این بود گلها گرنگارنگ شماره 491 به